Tânăr într-o gară, o fetișoară. Fetiță te-aș întreba, unde e târgoviștea? Fetiță, fetița mea, că nu știu, sunt străioară, sunt venită de la țară. Fetiță, fetița mea. Și eu scrisoare de la băiatul mai mare, că a plecat de lângă mine, s-a însurat și este bine. Fetiță, fetița mea, și la mic mă așteaptă în gară, că mă știe bolnăvioară. Fetiță, fetița mea. Mă, băiatul n-a venit. Poate-n drum a rătăcit, poate-n drum a rătăcit. Fetiță, fetița mea, că nu văd pe nimenea, vai de inimioara mea. Fetiță, fetița mea. Fata s-a plecat, mâna de a săruta. Nu mai plânge, maica mea, că eu îs în ora ta. Măicuța, măicuța mea, te așteptam să vii a noi, maică, pentru amândoi. Măicuța, măicuța mea, nu mai plânge, maica mea, că eu îs în ora ta. Măicuță, măicuța mea, te așteptam să vii a noi, maică, pentru amândoi. Măicuță, măicuța mea. Din bucata mea de pâine am crescut un om și o câine. Omul rău m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit, mă. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Doar câinele mi-a rămas, mă, mă apără la necaz, mă. La trezi, la prânz și noapte, mă păzește cu dreptate. Îl bat și îl dau afară, soare gardul vine iară. omul este dușmanosul. Chiar des vorbește frumos, mă, te vorbește în față bine și în spate lovește mine. Ce ai, omule, cu mine, nu-ți fac nicio stricăciune. Cât ai bani și o duci bine, ia-ți, toată lumea-i neam cu tine. Când ai bani și o duci rău, nici el neamul-i neamul tău, mă. Și atunci te-ntreb pe tine, care-i om și care-i câine. Când ai bani și o duci rău, nici el neamul-i neamul tău, mă. Și atunci te-ntreb pe tine, care-i om și care-i câine. Cine copilaș nu are, nu știe ce-i supărare. Cine copilaș nu are, nu știe ce-i supărare. Cine are să-și crească, cine nu să-și dorească, măi, mă. Cine are să-și crească, cine nu să-și dorească. Vin copiii să le dai, nu te-ntreabă dacă ai, mă. Din copii să le dai, nu te-ntreabă dacă ai, mă. Ca părinte ai, nu ai, pe frumos și tot le dai, măi, mă. Ca părinte ai, nu ai, pe frumos și tot le dai, mă. Muncești mult la tinerețe și-o duci greu la bătrânețe. Muncești mult la tinerețe și-o duci greu la bătrânețe. Dar când ai necazuri multe, nu vezi copilași prin curure, măi, mă. Dar când ai necazuri multe, scopilași prin curte. Mai ții minte, măi, dragă Mărie, că nu erau struri copți la vie. Și tu erai mică, Măriuță, nu știai să-i dai nefiguriță. Și tu erai mică, Măriuță, nu știai să-i dai nefiguriță. când era și marea mobocină. Tu erai mică și vrobodită, și-a mei băzmăluță roșioară, mirosea ea flor de primăvară. Și-a mei băzmăluță roșioară, mirosea ea flor de primăvară. Băzmăluță, uite așa, să văd cum își arde părăia. Și ți-am lăsat toadele pe spate, să te cunosc, fată, de departe. Și ți-am lăsat toadele pe spate, să te cunosc, fată, de departe. Crezi, micuță, că am uitat, că erai frumos și erai înalt, și m-ai dus la apă, la gilor, dar eu nu știam nică să nor. Și m-ai dus la apă, la gilor, dar eu nu știam nică să n-o. Și-a mei cămășuță cu alpiță, nu știai să-i dai nechiguriță. I love you. Și-a mei cămășuță cu alpiță, nu știai să-i dai nechiguriță.